www.attableek.com, The Reviver of Iman. Kita ada Syekh Ibn Yata Iskandari Iskandari حضرت حالیم کا ذکر ساتھ کو ترجمہ کرنا حضرت حالیم کا ترجمہ کرنا اور تمام علماء نے پسند کیا اور مجھے بڑھتے ہیں اسی طرح کو عمر کو یادتا نہیں لیکن بہت سے علوم تصور کے شکر میں جدر ہیں تھوڑا سا سناتا ہوں دے دی ہوگی اخیر ہے مناسب یہی بندے کے لیے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے جیسا اپنی ماں کے ساتھ بندے کا قدر اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے جیسے لڑکے کا قدر اپنے ماں سے ماں کبھی بچے کو اپنے کفالت سے نہیں چھوڑتی ہمیں شکمن ملی ہے ساری تجمہ کریں ہم کی کتاب کا ہم سب لوگ کے لیے تسلی کا من ہے پورا جھگڑا ماں کبھی بچے کو اپنے کفالت سے نہیں چھوڑتی اور رعایت سے نہیں نکالتی ماں کبھی نہیں کرتی ایسی اللہ تعالیٰ مومن کی کفالت کرا رہا ہے ماں باپ سے زیادہ شکی کر رہا ہے ہم بند ہوگا ہم کروائیں اللہ کی کفالت میں ہے اور ان شاء اللہ اس کے بعد بھی ہے امید اللہ سے رکھنا چاہیے بہت روپئے ہم یہ کر پائیں گے ماں کبھی بچے کو اپنے کفالت سے نہیں چھوڑتی اور رعایت سے نہیں کرتی ایسی اللہ تعالیٰ مومن کی کمال کر پا رہا ہے اور اس کی نعمتیں بھی حصہ ہے محنتیں جمع کرتا ہے محنتیں جمع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کے پاس بچہ تھے آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ اپنے بچے کو آگ میں پھیلی سمجھانا یہ ہے سمجھا میں نے ایک سن سر دیکھا کہ عورت ہے بچے کے صحابہ سے سمجھانے کے لیے کیا تم سمجھ سکتی ہے بچہ کبھی آگ میں پھیلی یا اپنے بچے کو لوگوں نے آج کیا نہیں یاد سنتا آپ نے فرمایا کہ یہ ماں اپنے بچے پر اس قدر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن پر اس سے کہیں تک مہربان ہے بندے کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے یہ غلام ہو بندے کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے یہ غلام ہو اس کو مالی نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جا اور اپنا کام پکا کر فلاں سے کر ہمارے باپ ملا کے جو بھی آپ بازی کرو کھیتی کرو تجارت کرو کیونکہ یہاں سے پورا درد ان کو سفر کرتا ہے اس سفر کی تیاری کے لیے پہلے منا لے کر کہ اس کے لیے مباح کرنے جس چیز سے اپنی ترقی میں اجباری قائم رکھنے میں مدد ہے اس کو قائم کیا سفر کر رہا ہے باب وہ کہیں نہیں کہ یہ کھاؤ گے باب میں بھیجنا ہی یہ ہے کہ اس کو حکم دیا ہے کہ اس باب سے کھاؤ پیو کو بتا دے وہ سفر کرنا ہے اس کو کھائے پیے ताकि साज और सामान के तलब करने में सही हुए इंतजाम कर सके। इसी तरह के कारण एक बंदे को इस दुनिया में बन गया और वो फरमाए कि यहां से सफरे आदर भेजे जाते हो, जो गुनाह को कहना चाहता देखा होते हैं वहां तक ये चाहते हैं, तुमको कहा माफ हो जाना है वहां उसको इजाजत होती है खाए। इसी तरह आखिर में हमको भेजना है उसके लिए हम ले जाए जाए जिन्हें खाओ पियो तैयारी करो तुम वहां हमको भेजेंगे। ठीक है सर। इसी तरह काला बंदे को इस दुनिया में पैदा किया और हुक्म फरमाया कि यहां से सफल आखरा सफल आखरा से ये दुर्शन ये दुर्शन चाहे इशा हुआ वो तस्वत उठाए नाने का साफ लाने को दिया भी दोषा ले लो आखिरत में जाना सबको है यहां से दोषा ले लो और बेहतरीन दोषा क्या था ये इसी तकवे के रूप के लिए हम सबसे बात होता आज ना हम कर सको नहीं जबरदस्त आदमी है। यानी दोषण दे पर सबसे अच्छा दोषण तकवा है सबसे अच्छा दोषण मोमिन का घर तकवा है हर जी घर तकवा है नमाज के घर तकवा है रोजे की घर आता है रोजे के भी तकवा के जगह तक अब तक मन तक कहा जिसे तस्या किया माल दे करके तस्या किया वो दसों वर्गो परिंद नहीं मेरे आए हैं दसों वर्गो जिस दुनिया में आए हूं कि यहां से दोषा लेके जाओ और बेहतरीन दोषा क्या था अल्लाह अल्लाह इसीलिए लाल करता हूं ताकि यहां का दोषा वहां देखिए यहां से तो मेरा है दोषा ले और सबसे अच्छा दोषा था पर मालूम हो गया कि जब आखिर के लिए दोषा लेने का हुक्म होता है तो दुनिया से ऐसी चीजों का लेना मौका रहता है खाना पीना खाएगा पिएगा वो अभी तब सुनते जब अल्लाह ने यहां से दोषा देने का हुक्म दिया मालूम है दोषा को मुबाद किया और दोषा क्या है रोटी है खाना पीना मालूम है रोटी खाना पीना भी मुबाद है मेरे लक्ष्य की जरूरत होगी और यह दोषा लेते और सबसे अच्छा दोषा का हुआ जिसके लिए हम सब जमा रहे बस मालूम हमसे निकल गए बस मालूम हुआ कि जब आखिरत के लिए दोषा लेने का हुक्म है तो दुनिया से ऐसी चीजों का लेना मुआ कर जाए जिससे दोषा के जमा करने और सफर के लिए आमादा होंगे तो आखिर के लिए सामान दूर करने में मदद जब यहां खाएगा पिएगा तभी से दुनिया की मदद करेगा जो इबादत दोषा है वो उस दोषे के लिए खाना पीना भी जरूरी है इससे खाने पीने को मुबाद करा दिया वादा पर मालूम हो गया कि जब आखिर के लिए दोषा लेने का हम कर पाया तो दुनिया से ऐसे चीजों का लेना मुबाह हो गया जिससे दोषा की जमा करने और सफर के लिए आमादा होने आखिर के लिए सामान दूर करने में मदद मिले खाए पीएगा कैसे खाए दूर करेगा दिख कैसे करेगा मालूमा की जब कहा का दोषा क्या तकवा है लेकिन तकवा के लिए आपको बदल के कुएं की भी जरूरत है खाने पीने की जरूरत है मालूमा में खाना पीना भी जायज है इधर से दोषे का ही जरिया है। मिसाल बंदे बंदे की मिसाल अल्लाह के साथ ऐसी है जैसे किसी माली में उसके पास एक बाग है अपना गुलाम वो भी या कोई गुलाम में जरूरत है कोई मालिक है उसका कोई बाग है अपने गुलाम ने कहा कि जाओ वहां बाग के लिए जाने करो रहो खाओ अब उसे निकल है अपने गुलाम को हम बोल दिया कि बाग में दरख लगाए जरात करे और उनकी जिंदगी का इंतजाम करे सुबह में ये गुलाम पाते ही मालिक को हुकुम बजा रहा है और किसी साथ बाग से नहीं निकला چوری یا بلا اس باہر سے کچھ کھا پی لے تو مالک نہ برآمد کرے گا نہ کھائے گا. مجھے خود بھی جانتا ہے میں کھائے کیسے رہ سکتا ہے. تو اس کو مالک بنانے میں بعد میں بھیجنے میں یہ دلیل ہے کہ مجھے کھانے کی اس نے لگا دیا ہے کیونکہ پھلوں بھی کھا سکتا ہے. تو یہاں اگر غلام ہو باقی مالک ہو حکم بجا رہا ہے اور کسی ساتھ بات سے نہیں کیا بادی میں ہو گیا ہے سو اگر یہ غلام اس بات سے کچھ کھا پی لے تو مالک نہ برآمد کرے گا نہ کھانے سے بند کرے گا. اسی طرح اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے عبادت کی عبادت بغیر کھائے نہیں ہو سکتی پانی کی بغیر نہیں ہو سکتی بغیر سوئے نہیں ہو سکتی. اس وجہ ان چیزوں کو وہ واپس ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں کی عبادت مناسب ہے. یہاں کے جو ذات ہے اس پر اس سے حصہ لینا ضروری ہے نہ کھائے ہوئے کیونکہ جب ان سے کھائے گا جب اس سے کچھ کھائے گا وہ آپ سے تبھی تو محنت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں یہ مالی نے کہا نہیں کہ تم کھا کے دینا یہ باپ کے لیے بھیجا اور کہا اس کی نگرانی کرو تو وہ ہے کہ کھانے کے لیے بھیجا دیا. یہ اللہ نے آپ کو یہ بھیجا ہے بات کے لیے تو بغیر کھائے سے نہیں دے سکتے اس برابر کھانے کے لیے اللہ نے آپ کو یاد دیا ہے. لیکن اس غلام کو چاہیے کہ اسی قدر اسی قدر کھائے جس سے کاروبار میں سہارا ہو تجارت کے لیے جاتے اتنی کھائے کہ تاکہ تجارت کر سکے جو رات کو بیٹھ سکے جس ضروریات کو پوری کر سکے لذت و خواہش وہاں سے جانا ہے. مثال بندے کی مثال اللہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ شخص نے بہت بڑا پاور رکھایا اور بہت بڑا مکان بنایا. کسی نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے سامان کیا ہے اس نے کہا اپنی لڑکی کے لیے دیا ہے جس کے پیدا ہونے کو امید ہے ہمارے ہماری بیوی اس کے لیے ہم نے باغ بنوایا گھر بنوایا تاکہ ہمارا لڑکا پیدا بڑے اس میں رہے گا جس کے پیدا ہونے کو امید ہے سو اسے باوجہ محبت کے لڑکے کی ضرورت کی چیزیں اسے پیدا ہونے سے پہلے بنا دیا جو ہمارا ہے اس کے لیے بات اس کے لیے بتا سب بتا گیا. کیا تم خیال کر سکتے ہو جب اس کے ہونے سے پہلے سب کچھ تیار کر رکھا ہے کیا اس کے ہونے کے بعد اس کو نہیں دے گا؟ جب اسے نہ ہونے کی صورت میں سب سامان تب ہو جائے گا کیا اس کو نہیں دے گا؟ اسی طرح بندے کی حالت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ کے پیدا ہونے سے پہلے اپنی دنیا میں نعمت مہیا کر رکھا ہے اسے پیدا ہونے سے میرے بابا میری چلو اگر تم ہو تو نعمت نہیں ہونے سے پہلے آدمی ہے تم کو سمجھ سمجھ یہ سب بابا چیزیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تیار ہیں. اللہ نے کیا دوسروں معلوم نہیں تو اسے عطا کے لیے وجود سے پہلے اور اس کی نعمت کے لیے دونوں سے پہلے آدمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں عطا فرماتا ہے سب کچھ عطا فرماتا ہے جن کی کیا کس کے نام کیا ہے کس کی کیا چیز ہے. پہلے پہلے اس کی نعمت تیرے ظہور سے پہلے ہو چکی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں عطا فرما چکا ہے ہم اس کے بندہ معلوم ہوں اس کے پہلے سب کچھ پہلے ہو رہی ہے بار بار ہو رہی ہے سب کچھ کچھ عمل لوگوں میں آ سو جو چیز اللہ نے عدل میں تیری قسم میں لکھ دی ہے اور تیرے لیے جمع کر دی ہے اسے تو اس کو معلوم نہ کر دیا. کیا ہو سکتا ہے کہ ہونے سے پہلے مہیا کر دیں اور ہونے کے بعد نہ دیں؟ عدل میں تو روزی تمہاری لکھی ہوئی ہے عمر لکھی ہوئی ہے روزی لکھی ہوئی ہے تو اس میں تو روزی لکھی ہے اور آنے کے بعد تم کو معلوم کر دیا. بندے کی مثال اللہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے بادشاہ کسی نوکر کو اپنے گھر لایا اور حکم دیا کہ کھڑا کام کر سو یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ نوکر کو لائے اور اسے گھر میں کام دے اور اس کو بے کھلائے کھانے اپنے ساتھ کیونکہ بادشاہ کی شان اس سے عرفہ ہے کہ اپنا کام لے اور کھانے کو بھی نہ دے بادشاہ کی شان نہیں کر سکتا. آدمی آکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ ضرور روزی دے گا. क्योंकि बादशाह की शादी से अथवा ऐसा ही बनने का हाथ अल्लाह ताला के साथ है, तो दुनिया तो अल्लाह का घर है और तुम नौकर है और काम कहाँ करना है और तुझे जन्नत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला तुझको काम दे और तेरे द्वारा दे, यह काम तुम्हारा दास ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला तुझको काम करने को फरमाए कि तेरे पास वो सामान न मिले जिससे तू बदल दे सके दुनिया के लिए खाने पीने का है। इसे जवाब निकालते हैं नहीं खाने पीने पर जो हमारी जिंदगी है और दाल होगा तो दाल बगैर खाए भी नहीं हो सकती, मालूम खाना पीना भी जायज है उनके लिए तजारत भी जायज है उनकी सुरक्षा के लिए जाए पूरा पूरा बनने के, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बादशाह पर तोहमत और बदगुमानी होगी, ये मजमून शेख अबू मजीद का मकुल ऊपर गुजर चुका है। इसी तरह दुनिया अल्लाह का घर है, उसमें जो लोग हैं वो उसके मेहमान हैं, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानी बंदर को जो मेहमानदारी का हुक्म दे बंदे नहीं सकते और खुद मेहमान की खबर न दे, सारा खुद खबर ही नहीं करता। जो दूर शर्त दुनिया में अपने खाने पीने की के धूल में वो बादशाह है हकीकत की नजर में मकबूल है, अल्लाह तुम्हारा इंतजाम कर रहा है क्योंकि जो असबाब के जरिए से मिलता है वो भी अल्लाह ही का दिया है, क्योंकि अगर उसको अल्लाह में शक न होता तो अपने हाथ की फिक्र करता। मिसाल बंदे की मिसाल अल्लाह ताला के साथ ऐसी है जैसे गुलाम को बादशाह ने हुक्म दिया कि थोड़ा जाकर रहे और उस जगह जो कहीं में उसे डरे और अपनी हिम्मत उसके मुकाबले में सर रहे और उसके मुकाबले में हमेशा लगा रहे, तो यकीनी बात है कि जब बादशाह ने उसको यह हुक्म दिया उसके लिए ये भी मौका कर दिया कि शहर के कहा है वो कर रहा है कि हमारे दाल के साथ खाएंगे शहर के दिल जाए ताकि दुश्मनों से उनसे फायर करें, जब मैं फायर कर रहा हूं भैया वहां जो लड़ाई है उसे ले जा सकता हूं ताकि जिसके मुकाबले का हुक्म बादशाह ने दिया है उसके मुकाबले का कुवत आते गए। इसे बंदों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इस शैतान से डर जो आपका फरमाया हो जाए जो ढूंढा है पर जाए अल्लाह ताला फरमाया ही जाए तो यानी अल्लाह के राह में खूब मुजाहिदा करो जैसा मुजाहिदे का हक है, जब ये हो तो अल्लाह ताला इन शैतान मजबूत तो तक हुआ पर जब बंदों को शैतान से लड़ने का हुक्म दिया तो उसकी भी इजाजत दी कि उसकी नियमतों से इस कदर खा ले जिससे मुहावरा शैतान जारी हो सके, जब बंदे को शैतान से मुहावरा का हुक्म दिया डर तो लड़े का कुवत से मान में कितनी कुवत जितने मुझे इजाजत है, क्योंकि अगर खाना पीना छोड़ दो तो दाल बजा जाना और खिदमत में आमादा होना मुमकिन न हो, बादशाह का मुजाहदा के लिए हुक्म फरमाना इसको भी शामिल है, जितनी चीजें बादशाह की कर आती हैं जिनको तेरे लिए तैयार कर रखा है उसका बदला होगा, लेकिन बताइए कि अमानत कोई इबादत हुकूम उनकी इजाजत है लेकिन अमानत के तौर पर तुम्हारी नहीं हो, ये अल्लाह ताला है तुमको इजाजत दिया है मालिक ने बनाया इसी तरह के प्रकार यानी किसी और कहा समाधान नहीं है, इसलिए बनते की दिशा अल्लाह के साथ अच्छी है जैसा किसी शख्स ने एक दर्श लगाया इस इरादे से लिए बढ़े उसी और फले तो दर्श को अगर इल्म हो तो खुद जा सकता है वरना हम उसी इस पर यकीन नहीं जानते हैं कि यह नहीं हो सकता कि उसको लगाए और पानी न दे, ये कैसे हो सकता है उसको शौक है कि उसी फौरन बड़े हुए बढ़ाओ इस ऐसे शब्द दर्द है अल्लाह ताला तेरा बोलने वाला है हर का पहुंचने वाला है तेरी गला पहुंचाने वाला है तू उस पर کے پڑھنے والے مت کر کسی طرف کے وجود کو ہوئے اور اس کا انتظام ہے تو کوئی روپا کیا اللہ تعالیٰ جس کی اللہ تعالیٰ جس کی جیسے ایک آدمی درد لگاتا ہے تو اسے تیاری پانی بھی دیتا ہے کھاد بھی دیتا ہے جیسے تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات میں جب پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی بھی دی ہے بندے کے مثال اللہ کے ساتھ ایسی ہیں جیسے ایک بادشاہ نے کسی بہت سے غلام ہے ایک گھر بہت روکا بڑا ہے اس کو خوب سجایا اس نے باغ لگایا ان نے زمین پر وہ باغ پورے طور پہ رکھے مگر ابھی یہ غلام دوسری جگہ ہے اور بادشاہ کو مجبور ہے کہ وہ کوئی گھر لے رہا ہے کیا گمان کر سکتے ہو کہ یہ بادشاہ جس کی نظر میں تمام کر سکتے ہیں اور سامان کی عزت گرائی یہی غلام ہے وہ ان لوگوں کو ان کی معمولی جگہ میں اپنی نعمت اور کام سے مارا جائے گا اسی طرح بندوں کی حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کو دنیا میں پیدا کیا جنت کو مہیا کیا جیسا اپنے کو مہیا کیا اس کو مزدور ہے کہ دنیا میں سے جو چیز بڑھتے جن سے ان کا وجود ہر وہ چیز بڑھتے جن سے ان کا وجود قائم ہے اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل وشن میری سکتا سو جب کہ تیرے لیے نعمت باقی کو ذخیرہ کیا ہے اور تم لوگوں نے احسان کیا تو پانی سے دوسروں کو معلوم کرے گا کہ جنت کی نعمتوں کو تمہارے انتظار کیا ہے جو باقی ہیں اور تاریخی ہیں تو کیا دنیا کی نظروں سے تم کو معلوم کرے گا ایسا نہ ایسا سو ایسا نہ دینا یہ بھی اللہ اور شوہر ہے اس کو معلوم ہے کہ اس میں تیری مسئلہ تیرے کام کی منتقلی ہے میرے درد سے لگاتار پانی آنے کو روک لیتے ہیں تاکہ ہر وقت کا پانی اس کو سرج نہ کرے مثال جو سے دنیا کے فکر میں زیادہ اپنے سے غافل ہو جائے جو سے دنیا کی فکر میں زیادہ اپنے سے غافل ہو جائے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص ہو کہ درندہ اس پر طرح آتا ہے اور قریب ہے کہ ان کو اٹھا کر اور ایک مکھی بھی آ کر بیٹھ گئی یہ شیر مکھی کے ہٹانے میں لگ کر شیر کے ہٹانے کے ہم شیر کے ہٹانے کی فکر نہیں ہے اور مکھی کو ہٹانے کی فکر نہیں ہے وہ بھی جائے گی شیر حملہ آور ہے اور ایک مکھی کے ہٹانے میں لگ گیا اور شیر جو پھاگا لے کر بڑے اسے لابے کروا دیا قریب ہے کہ ان کو پھاگا دے اور ایک مکھی بھی آ کر بڑھ گئی یہ شیر مکھی کے ہٹانے میں لگ کر شیر سے کوئی بچاؤ نہیں کر رہا تو ایسا سر بڑا احمق ہے جگہ رہے کہ دنیا آخر مل جائے دنیا کے فکر میں آخر تو رہے بالکل اب کوئی بچا شیر سے کوئی بچا نہیں کرتا تو ایسا شخص بڑا احمق ہے بالکل اگر کو کوئی بچا ہوا ہے اگر یہ شخص اپنے کے ساتھ موسم ہوتا تو اس کو شیر کا اس کے حملے کا ان کے چل جانے کا اتنا بڑا گھنٹہ تھا کہ مکھی کے پیچھے کو مشغول نہ ہوگا آخرت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اسی وجہ سے دنیا کے انہیں مار کی وجہ سے اس کو برباد نہیں کر رہے بہت مکھی کے پیچھے کو مشغول ہونے کی کسی میں نہ کر سکتا یہی شخص کا ہے جو دنیا کے فکر میں آخرت کے توشا دبا کر بچے کافی ہو جاتے یہ اس کی حمایت کی طریقے ہے کیونکہ اگر ساتھ ہم کو آگے ہوتا تو آخرت کے لیے سامنا کرتا ہے جس کی اسے بات ہوتی ہے آخر دنیا سے نکال دیا تمہارے تین قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ جوانی کو مجھے سوال نہ ہو سوال نہ ہو عمر سوال ہے وہ سب سوال ابھی باقی ہیں اسے پہلے اس سے فکر ہو جائے اور دنیا کی دھند میں نہ کرتے اپنے کو برباد کرتے یہ اسی ہے باقی کے ذریعے ہے کیونکہ اگر صاحب وہ آخر ہوتا تو آخر کے لیے سامان کرتا जिसकी उसे बात पूछे वहां खड़ा किया जाएगा और मुकदमे जिसके एहतमाम में मजबूर न होना जो भी कैद वहां करना आखिर के मुकाबले में ऐसा है जैसे शेर के सामने मजबूर ये दुनिया के एहतमाम भी है ये ऐसा नहीं है कि आखिर के एहतमाम के बावजूद असली पूरी बात है दुनिया है उसे एहतमाम भी है लेकिन उस वर्ष आखिरत के एहतमाम में फर्क हो जाए जगत के गफलत हो जाए ये बहुत ही घाटे प्रसन्न है बंदे की मिसाल अल्लाह के साथ ऐसी है जैसा बाप के आगे बच्चा कि बाप के होते हुए कुछ रो नहीं पा रहा बच्चा रो नहीं पा रहा और न इखलास से डरता है क्योंकि जानता है कि बाप मेरा कभी है क्योंकि जानता है कि बाप मेरा कभी है उसका गांव जाहिर कर दिया बाप की कफालत ने उसके गांव को जाहिर कर दिया इसे मोमिन का हाथ अल्लाह ताला के साथ है कि वो कुछ गांव नहीं पा रहा और उसके मालदार कल जिसके बाबत मोहन नहीं आते गम नहीं आते अल्लाह कठिन है रोगी दशा है उसी वजह से अपने ईमान में कुछ नहीं आया सब कुछ करता है लेकिन यकीन अल्लाह ताला पर लिख रहे हैं इसी तरह मोमिन का है अल्लाह ताला के साथ कि वो कुछ गम नहीं पाता उसके मैदान कल में रिश्ते की बात गम नहीं आ जाता रिश्ते के बारे में गम नहीं क्योंकि जानता है कि खुदा ताला उसको मोहन नहीं छोड़ेगा और अपने फर्ज से जुदा न करेगा और अपने वजूद एहसास को अपने झूठ और एहसास से मालूम न करेगा अल्लाह ताला का कहा तवक्कुल बल्कि पूरी ताली की सुन पड़ती है मिसाल बंदे की मिसाल अल्लाह ताला के साथ ऐसी है जैसे उपराम है उसका मालिक तवंग का साथ तवंग ये मालदार और साथ सरबत और गुलामों से एहसान करने के साथ मौजूद इनकार का कारमा कभी जब देखा गया हो झूठ वाता में मालूम हो गुलाम को उसे खुद पर एतमान उसे एहसान पर नजर रखता हो अपने माल अपने मालिक की तरह में ही मालूम है इसे तमाम ग्रंथ वो मेहनत से रहता है कोई काम पड़े कोई पड़े हमारा काम बोलो मैं सुना एक आदमी बहुत नशा चल जा रहा था मामो मन बच्चा बहुत है लोगों का भाई कहा जितना परंपरा है जो इतनी खुशी हंसी से जा रहे हो तो कुछ देखवाने कोई कमी नहीं खा था उसने कहा तुमको मालूम नहीं कि हम वाले मालिक के पास इतना गेहूं मौजूद है हमको क्या मिल रहा है बुजुर्ग आवाज हो गया आवाज ना जितना इस गुलाम को अपने मालिक पर भरोसा है मुझको अपने मालिक को अपना भरोसा नहीं आवाज बेहोश हो गए जिस इस गुलाम को अपने मालिक पर भरोसा है इतना गेहूं के पास से खास तौर पर कोई असर नहीं होगा हमारे मालिक पास सब कुछ मौजूद है हमको उतना भरोसा है किस जरिए उसके एहसास बढ़ाकर अपने मालिक के कमोरे बारे में इसे तमाम तरह को बयान कर रहा है और यही बंधु हजरत शकीर पार्टी की तौबा का आशीर्वाद परमाते के बाहर के अयाम में किसी जगह मेरा गुजर हुआ एक गुलाम को देखा कि मुझे खुर्रम है उस मुसीबत के लिए मुंबई में पहले वाले जो गुरु गया था बड़े आने के कारण बहुत ज्यादा तमाम एक बार बहन के अंजाम में किसी जगह पर मेरा गुजर हुआ एक गुलाम को देखा कि खुश मुहर्रम है इस मुसीबत की खबर दो मुझे बड़ा कुछ खबर ही थी जिसने लोग गुलजार है मैंने पूछा है जवान उसको खबर नहीं लोग इस बला में मुकरना बाहर है परेशानियां हैं कहने लगा मुझको जो परवाही नहीं मेरे मालिक के पास एक पूरा गांव मालूम है हर रोज के खर्च के लायक हमारे यहां आ जाता है अगर मुझको सुना था इसको आपके बढ़कर देखेंगे मैं बात एक पूरा गांव हमारे पास है ہر روز کے خرچ کے لیے ہمارے یہاں آ جاتا ہے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کے مالی کے پاس ایک پورا گاؤں ہے تو میرے مالی کے پاس تمام زمین و آسمان کے خزانے ہیں. مجھ کو خوشی اس پر اپنے مالی کے ساتھ وصول کرنا زیادہ دیتا ہے کہ ایک گاؤں کے مالک پر اتنا بھروسہ اور جو سادہ زمین آسمان کا مالک ہے ان کا بھروسہ نہیں. یہی سبب میرے آگاہی کا ہوا. جو شخص سبب میں مشغول ہے اور اسباب سے روٹی دے آتا ہے اسی کے ساتھ ان کو لاب بھی کیے جو اسے پانی نے کہا کام کر اور اس میں سے کھا. جو شخص اسباب کا تعلق ہے اسی کے ساتھ ان کو لاب بھی کیے جس کے پانی نے کہا کہ میری خدمت میں رہ کر میں اپنی نعمتوں کو پہنچا دیا کروں گا. ایک غلام نے کہا یہ ذرا کام کرو اتنی مزدوری نہیں دیا کرو اور ایک شخص نے کہا کہ ہماری خدمت ذرا کرو ہم کو دیا کریں گے. اللہ والا معاملہ ہے. مالی نے کہا میری خدمت میں رہ کر میں اپنی نعمت کو تمہیں دیتا رہا ہوں. جو شخص اسباب میں اللہ کا اندازہ پہنچا ہے اسی مثال ہے کہ جب آسمان سے بارش ہونے لگے تو کوئی آدمی پرنالے کے نیچے بیٹھ جائے پر وہ صرف اللہ کا شکر کرتا ہے. نال کے نیچے بیٹھ جانے سے نام نہیں آتا کہ ایسا بارش اسی طرف نسبت کرے بلکہ یقین جانتا ہے کہ اگر پرنالے میں پانی آئے تو خاص بھی پڑے. اسی طرح اسباب الہی کے پرنالے میں جو شخص اسباب میں داخل ہو مگر ہمت اللہ کے ساتھ متعلق ہے نہ کہ اسباب کے ساتھ اس کو اسباب سے کوئی ضرورت نہیں. اسباب پٹانے سے پانی لیا نہیں سمجھتا کہ یہاں پانی کام کرتا رہا ہے. خون کے دریا کرو راجی پیشے جس مٹے کا راستہ اللہ تعالیٰ سے پٹانے سے ہو جانا اس کو کوئی کم ہوگا. جو شخص اسباب پر کھڑا ہو جائے برباد ہے. جو شخص اسباب پر کھڑا رہ جائے اور مالک اسباب کے کام میں لوگ اس کی مثال چوپائے گئے نشے اسباب کو دیا اسی کو کافی سمجھا اور جو اسباب کو بھیجنے والا پردہ کرنے والا اسے کافی ہے تو کرتے ہیں اس کی مثال چوپائے گئی ہے. جب مالک اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اسی طرح چپا نہیں کرتا حالانکہ وہ مالک ہے اور شاید وہ جانور کرتا ہے وہی دیتا ہے لیکن وہ مرادی کو اس کو چارا وہی مالک دیتا ہے. ایک پانی کو رکھتا ہے تو اسے توجہ نہیں کرتا اور سائی سے نوکر اسے توجہ کرتا ہے. ایسی حال ہے جب سائی آتا ہے تو نظر خوشامد اس کو دیکھتا ہے بدلے سے خوشامد دیکھتا ہے اور شو جائیں کرتا ہے. چونکہ اسے ہاتھ سے کھا رکھا ہے کیونکہ اس سائی برانی کے ہاتھ سے کھا رکھا ہے اسی وجہ سے اس اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. بندے کے لیے یہی عادت ہے کیونکہ جب گھر کر کے ہاتھ سے احسان جاری ہو مغلو کے ہاتھ سے جب احسان جاری ہو یہ انہیں طرف سے پوچھا جائے گا پیر خدا کی کافی نہیں آئے گی اللہ دیتا اس سے ہمارا تاریخ ہے بہت بڑے دری کی کتاب ہے اس میں توقع سکھایا ہے اللہ کو بھروسہ اللہ کو توقع یہ اصل چیزیں جو بگڑ رہے ہیں یہ انہیں طرف سے پوچھا جا کرے اور اسے گزر کر آگے اپنی نظر نہ کرے اس کی مثال چوپایا کسی ہے بلکہ چوپائے سے بھی کرتا ہے کیونکہ جس کو چارے رسی کو سب کچھ ہوتا مالی نہیں جانا جیسا جو سے اسباب پر کھڑا رہتا ہے اور جو سے اللہ تعالیٰ تک نظر ہو جائے اس کی مثال دو شخصوں کی ہے یہ ہم ماں میں گئے ایک جو کابل لگ رہے ہیں دوسرے پہ کا ماخر گاڑی گئے ایک آئے پانی بند ہو گیا جو آپ ہی ہے اس کو معلوم ہو اس پانی کا کوئی پیچھے سے پھیرنے والا ہے کہ پھیر رہا ہے اور بھی چلانے والا ہے جو چلانے والا ہے جو چلا رہا ہے وہ اسے پاس آئے گا تاکہ جس کو بند کرے گا اس کو چھوڑ دے اور وہ بندی ہو وہ کرے جو شاید جو ہے وہ اندر کے پاس آ کر کرتا ہے کہ اے جن ہمارے لیے پانی جاری کر تو پانی جاری کرے اور دوسرا شخص کے من ہے وہ اندر ہاتھ جس کے ہاتھ ہے اسے پاس آئے اس طریقے سے بندوں کا بہار ہے بندوں کے گھر پوری مخلوق پہنچتی ہے ان حضرات کے اندر اللہ پہنچتی ہے اس سچے کو نہیں ملا دے گا اس کی وجہ سے توکل اطمینان کا سبب ہے بہت بڑی چیز ہے برباد ہیں میں اپنا پانی بند کر لیا اس سے یہ کہا جا رہا ہے جو آپ ہے نل خوش چن سکتا ہے یا خوش کر سکتا ہے وہ جو ایک محل اور پانی کا راستہ ہے اسے جو جاری کیا جاتا ہے وہ آدمی ہو جاری کر رہا ہے اسی طریقے سے جتنے اسباب ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے اللہ کا ہے یہ سب اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا ہے اگر اللہ اثر ہی میں نہ دھوپ دم کرنا اللہ ہی کرتا ہوں ورنہ آدمی کھاتا ہے دھوپ پکڑ کے پانی کو شراب اللہ اللہ نہیں کرتا ہے پہلا پانی جو سیرابی ہو جاتی ہے وہاں لوگ دیکھا ہے کہ پانی نہیں ہے مطلب بہت سے لوگ کو اس چیز کی بیماری ہو جاتی ہے پانی پیتے رہتے ان کی پیاس ہوتی ہے ایک بھوک کی بیماری ہوتی ہے بھوک لے کر کے کھاتے کھاتے معلوم ہوا کہ بھوک کو سفر کرنا اللہ پیاس سے سفر کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو جو مومن ہیں وہ ویسے ہی ہیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کتاب پوری اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تمہاری مطلب اللہ ہو گیا ہے بلائیں کسی کے ہاتھ سے نہیں ملتی ہو لیکن اصل چیزیں کو دیکھو پانی دریا سے آ رہا ہے تم اس نل کو دے دے دو نل کی درستی نیچے کام نہیں چلے گا وہاں کے پہلے دور تک پانی رہے گا اس طرح بڑے توکل ہے جو مسلمان دین اپنے خانقاہوں میں جاری کرتے ہیں توکل اور تواضع ہمارے دو چیزیں درست ہو توکل اور تواضع توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا تواضع سے مخلوق سے دونوں تعلقات کرنا چاہنا ضروری ہے اور جو دونوں کے حقوق پیدا کرتا ہے وہی سارے ہیں وہی سارے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال دیا گیا سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر کے جنگل جنگل میں کس چیز سے لوگ سوال کرے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تقوی اللہ حضور کو جنگل میں بکثرت لوگ جاتے ہوں گے اللہ کے تقوی سے اور حکومت سے کال علم کہیں ابن قیم نے فرمایا یہ تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور مجھے خود سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے انہیں دونوں کے حقوق پہ جو ادا کرتا ہے وہ سوالے ہیں اور ساری کہنے مل جائے گی اس سوال کے جواب میں مجھے دیکھ رہا ہے سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب سے رمایا جنت جنت میں کس چیز سے جائے کون جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ حضور اللہ کے تقوی سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور مجھے خود سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے ان دونوں کو حقوق جو ادا کرتا ہے وہ کیا ہے سوالے اور ساری جنت اتنا ہم نے جواب دیا ہو سکتا ہے اس جنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کے آپ ہی اسلام تربیت کا مہینے کا آپ ہی انجام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی تعلق کی بھی توفیق فراہم کرتا ہے اور مخلوق کے تعلق سے اللہ کے حقوق کی ادا کی اور مخلوق کے حقوق کے بعد اکثر بات حضرت نے بہت اس پر لکھا ہے ان نے کئی نے کہا اردو نے فرمایا کہ تقوی سے تو تقوی سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں گے اور مجھے خود سے مخلوق کے حقوق ادا کریں گے اور جو ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے وہی سب سارے ہیں اور سارے لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سواگت بنا دے یہ رمضان سلاحی سے لے کے آ رہا ہے تاکہ سلاح سے ہم لوگ کو سیکھ جائے سارے بہت بہتر کر ہم یہاں کو سانی سے سکھا گیا اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی ادائیگی کی بھی ضروری ہے اور مخلوق کے حقوق کی بھی اسی بہت زیادہ ضروری ہے مجھے خود لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا مجھے خود کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ سے مجھے تو بھروسہ نسبت محبت معافت تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے یہی طریق کی جان ہے اور یہی شریعت کی جان ہے اور یہی دین ہے یہی ہے دین مومنی ہے اللہ ہم سب کو جو کر ہمارا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي على الباطل والباطل اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صبرك تقوى في درسه ما لم أعلم لباس تقوى سے آراستہ فرمائے رمضان کے آخر ایام ہیں آخر لیالی ہیں اللہ ان کے قدر کرنے یا خود اوکے فرمت فرمائے اب بھی بے اتنائی ہیں لا فرمائی ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر تیقن بے دانی پیدا فرمائے اور بے نسبت کے پیدا کرنے کی فکر پیدا فرمائے ربنا آتنا الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت.